राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 21 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम शरणम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम भाई थोड़ी सी बात आप अपने मान ले अपनी बात आप हुई। हम पहले से हैं क्या है जैसे बालक जन्म हमें इस शरीर में बालक थे बालक किसी को मेरा तेरा नहीं जानता था माँ कौन है बाप कौन है कुछ नहीं जानता था मेरे पक्ष कौन है दूसरे पक्ष कौन है कुछ नहीं जानता बालक तो कुछ नहीं जानता था उसमें जानन लगने के बाद में विशेष कर कब हुआ कि जब ब्याह हुआ जब माँ भी बुरी लगने लगी ससुरारी पियारी लगी जब बताए रिपु रूप कुटुम्ब भये तब बताए रिपु रूप कुटुम्ब यार तो स्त्री के साथ आते ही ये बात हो गई तो ये पीछे से हुए चीजें हैं ये गहरा विचार करो आप पीछे से हुई चीजें हैं और पहले मिट जाएगी मर गए तो सब मिट गए सब मिट गए तो पैसे से पकड़ी हुई पहले मिट जाती है वो चीज अपनी नहीं है इतनी सी बात आप मान लो तो बड़ा भारी काम हो जाए जो मिलते हैं बिछुड़ते वो चीज हमारी नहीं होती जो पैदा होते हैं नष्ट होते वो चीज हमारी नहीं होती और संयोग और वियोग होता है वो हमारी चीज नहीं होती मिलती है बिछुड़ती वो हमारी चीज नहीं होती तो ये सब बनने वाली बिछुड़ने वाली है यह चीज हमारी नहीं है हमारी चीज वो है जो पहले से हमारे साथ है और सदा साथ रहेगी ऐसा भगवान है आप ध्यान दें उस बात को सदा साथ में रहने वाले सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है वो परमात्मा अपने हैं ये पीछे से मिले हुए बिछड़ जाने बिछड़े मिले बिछड़े बिछड़े बिछड़े वो बिछड़े विश्राम में नहीं होती उत्पन्न होती नष्ट हो जाती मिलती है बिछड़ जाती है आती है चली जाती है वो हमारी चीज नहीं होती इस बात को पक्की मान ले पक्की मिलती है बिछड़ जाती है और आती है चली जाती है और पैदा होती है नष्ट हो जाती है वो हमारी चीज नहीं होती हमारे साथ रहती है बिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती है हमारी चीज दूसरा साथ रहे इस बात को इतनी सो आप स्वीकार तो कर लो कम से कम आप मान लो बात तो ये ठीक है नहीं ठीक हो तो बोलो नहीं ठीक हो तो बोलो इसे विरुद्ध बात बोलो विरुद्ध बात ना होना सोड़े आप ही होती है क्या मिलती है भी जुड़ जाती है आप ही होती है क्या संग आती है संग चली जाती है आप ही होती है क्या ये बात को मान लो नहीं मानो तो शंका करो थोड़ी सी बात मानो आप तो निहाल हो जाओ ऐसी बातें भाई देखो आप मानो चाहे मत मानो आपके समझ आए ना भाई, मेरे को मिली नहीं थी और अपने आपने मिलती है, अभी मिल रही है, पुस्तक में लिखी है, छपी हुई है, आप लोगों सामने है। जो मिलती है विश्व जाती है हमारी नहीं होती, आती है चले जाती वो हमारी नहीं होती, उत्पन्न होती है नष्ट होती वो हमारी नहीं होती, ये हमारे साथ रहती है नहीं रहती वो हमारी नहीं होती, हमारे साथ पहले से ही है और अंत में मिलेगी, मरने पर भी छोड़ेगी नहीं वो हमारी है। इतनी सी बात तो मान लो, कम से कम, कम से कम इतनी मान लो कि मिलती है विश्रुति हमारी नहीं होती, उत्पन्न होती है नष्ट होती है हमारी नहीं होती, हमारे साथ आती है चली जाती है वो हमारी नहीं होती, हमारे साथ रहती है नहीं रहती वो हमारी नहीं होती, हमारे साथ हरदम रहती है वो हमारी होती है। तो परमात्मा सबके साथ में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सब प्राणियों साथ में, और वे आए जाए नहीं है, कभी आपसे वियोग होते नहीं, आपसे अलग होते नहीं कभी, वो हमारे हैं। अगर इतनी सी आप बात मान लो तो क्या करते हैं, स्वीकार कर लो इतनी तो क्या करते हैं, पीछे मिले पिछड़े वो हमारी कैसे, ब्याह हुआ ना अपने माने पर अपने ऐसे हो गया, माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप के हम पैदा ही नहीं होते, आपने आपके साथ रहने वाला उनका है और भगवान सदा साथ में रहते हैं। इतनी सी आप बात लो तो क्या करते हैं, कृपा करो कृपानाथ, इतनी बात बांधो जो हमारे हमारे साथ रहते हैं वो हमारे, वो हमारे हैं। और कोई रहता माँ रहती नहीं, बाप रहता नहीं, गुरु रहता नहीं, कुटुंबी रहता नहीं, कोई नहीं रहता हमारे साथ में, वो हमारे हमारा कैसे, वो हमारा साथ ही नहीं रहता वो हमारा कैसा, बच्चे बिना माँ नहीं रहता तो माँ बिना बच्चा नहीं रहता, तो बच्चे बिना माँ नहीं माँ बिना बच्चा नहीं, परंतु ये भी दिशा घटता नहीं पूरा, माँ बिना बच्चा कैसा, बच्चे बिना माँ कैसी, बच्चे बिना माँ हो जाएगी, देखो दिखने में तो दिख तो रहेगी, बच्चा पहली है माँ पहली है दिखता, वो बात है पहले माँ नहीं है, बाप पैसे पैदा होता है, बेटा पहले पैदा होता है, बेटा होने से बाप होता है, बाप बेटे बिना बाप है ही नहीं, माँ बिना बच्चा है ही नहीं, बच्चे बिना माँ है ही नहीं, बच्चे बिना माँ हो ही सकते कैसे हो जाएगी, बालक होता तो माँ होती है, बच्चा होता तो बाप होता है, पहले बाप का नाम है कभी, बाप नाम ही नहीं है, बाप नाम है ही नहीं उसका, तो हमारे बिना ये चीजें नहीं है, हमारे बिना किसे ब्याह होगा, किसी बच्चे बेटे हुए हैं, हम पहले हैं जैसे पीछे रहे जैसे, जो पहले रहते वैसे हैं, और जो पीछे रह रहे वैसे हैं, ये बीच में संबंध हो जाए हमें नहीं है, वो बीच में फैला है, सपना पहले नहीं होता और जागने के बाद भी नहीं होता, नींद में होता है, तो नींद में होता वो है नहीं, ये बीच में होता बीच में है नहीं, ये बात थोड़ी समझो, बिल्कुल सीधी बात है, ये आगंतुक है, आंधा हदम रहे वो हमारा है और हमारा है ही नहीं, ये रोना पड़ता है दुख पाना पड़ता है, क्यों कि पकड़ लेते हैं, चीज ऐसे पकड़ती वो रहती नहीं, आपने है नहीं रहे कैसे, आपके चीज तो आपकी रहेगी, आपकी नहीं है वो आपके कैसे रहेगी, रोना पड़ेगा, तो पहले से सावधान रहे, पहले से हमें एक ही था और भगवान थे, पहले भगवान थे और आप थे। ममई वार सो जीव लोगे ईश्वर सो जीव विदासी अमृत से पुत्रा, वो पहले से है, पहले से उसे अलग हम अलग नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप है, सब परमात्मा स्वरूप है, सब वो असली रूप है, होगा असली रूप है, उसको आप जानो, वो आपका स्वरूप है, ये अपने स्वरूप नहीं है, ये पीछे आया पहले मिट जाएगा, हमारे से पीछे आया और हमारे से पहले मिट जाता है, वो हमारा कैसा। आप यहाँ आए और यहाँ से उठ जाओगे तो पंडाल के आप कैसे होंगे, पंडाल आते हैं चले जाते हैं, पंडाल के नहीं है, पंडाल हो रहे आपसे जो हो रहे हैं, ऐसे हमारे साथ मिलते हैं और दिखाते हैं। बना हमारे साथ आया चला गया, जमाने आई चली गई, वृद्धावस आई चली गई, रोग आया चला गया, विद्यार्थी फिर भूल गए, ये हमारी चीजें नहीं है, हमारी चीज को हम ना माने, हमारी चीजों को हमें जो हमारी नहीं है उसको नहीं माने तो दुख नहीं होगा, हमारी हमारे साथ रहेगी दुख इस बात का, सब दुख मिट जाए, सब दुख मिट जाए, सभी इतनी सी बात ही मान ले तो दुख मिट जाए, दुख मिटने के लिए रुपया कमाते हो, ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, इस बात नहीं है, आपका बहुत बड़ा भारी हित होगा, आप ठीक समझो तो बड़ा हित होगा, एकदम कृपा करो कृपानाथ, ये बात मान लो, आप स्वीकार कर लो, आप स्वीकार कर लो, सीधी सीधी बात है, जो हमारे साथ पहले नहीं था अरे पीछे नहीं रहेगा, वो साथ रहेगा अपने, तो वो हमारा है ही नहीं, हमारा नहीं है, उनकी सेवा करो, उनका सत्कार करो, उनका आदर करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनकी सेवा करो, ये बात ठीक है, ठीक होगा, आपका चित्त प्रसन्न होगा, उस चित्त प्रसन्न होगा, सब ठीक होगा, पर आप इस बात को मान लें, सीधी सादी सादी बात है, सरल बात है, ये मांगने योग्य है, ये दुख मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, सब आफत मिट जाएगी, सब ही सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, नहीं तो भाई नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करो तो दुख मिट जाएगा, नहीं तो दुख नहीं मिटेगा, बात भले बढ़ाओ दुख नहीं मिटेगा, रोना पड़ेगा, पछतावा पड़ना पड़ेगा, शोक होगा, दुख होगा, यार बिल्कुल फालतू बोल, दुख बिल्कुल फालतू, अपना है नहीं दुख, साथ संबंध ही नहीं है, परमात्मा हमारे साथ में हर दू, हम परमात्मा गए, परमात्मा हमारे, दुख है ही नहीं, नाशवान को क्यों पकड़ो, वो नाशवान ही है, नाशवान धनवान है, धन से धनवान होता है तो नाशवान होता है, दास होता हो तो नाशवान है, जो धनवान मेरे धन कारण धनवान है, नाश के कारण नाशवान है, तो नाश ही होगा, उसको सच्चा मानो रोना पड़ेगा ही, रोने से बच सकते ही नहीं, नाशवान को नाशवान मान लो, हमारे साथ हरदम संयोग रहने वाला है नहीं, आप नित्य हो, परमात्मा से हो, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, अविनाशी आप हो, विनाशी हो साथ में दिया, विनाशी आप ठहरेगा नहीं, रोना पड़ेगा ही, तो पहले से भूल मत करो, रोना नहीं पड़ेगा, इनमें कोई शंका ठहर नहीं सकते, शंका जितनी आप हो शाम को पूछना, सत्संग में उस समय में पत्र मिलता था। कोई आपके साथ रहने वाली चीज नहीं है, सने में रहने वाली हरदम उसको अपना मानेंगे, जो हमारा रहने वाले नहीं उनको नहीं मानेंगे। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल दुख मिट जाएगा, श्रद्धा मिट जाएगा, जान मिट जाएगी, सब मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा, बोझ हो जाएगी एकदम, संदेह नहीं किंचित मात्र। भले आप कितनी शंका करो, हम जो रहने वाले हरदम रहने वाले हैं वो हमारा है, ये हरदम है नहीं। प्रकृति की चीज कोई भी हरदम रहने वाली है ही नहीं, हमारी है ही नहीं, तो चिंता की बात नहीं। हम मान रहे हमारी चिंता चिंता हो, हमारी चीज है नहीं, आने और जाने वाली है, मिलने और सुनने वाली है, उत्पत्ति और विनाश वाली है, संयोग और वियोग होने वाली है, वो है नहीं हमारी। बड़ी सीधी बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सच्ची बात, बड़ी पक्की बात एकदम, और दुख मिल जाए सब तरेगा, फिर वो अपने मान रहे हो दुख पाते रहे हो, मिलेगा कुछ भी नहीं। आप बताओ तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, दुख, संताप मिलेगा, रोना मिलेगा, और कुछ मिलेगा नहीं, है नहीं चीज हमारी, रहे कैसे? जो नहीं रहती है उसके लिए रोना पड़ता है, अपनी मादने से, अपनी माने नहीं खतरे खतरे लगा हुआ। चित्र के तू के बच्चा पैदा हुआ और मर गया, वो रानी आदि ज्यादा बच्चा तो एक के पैदा हुए, दूसरा ने ईश्वर ने जहर दे दिया, मर गया। अंगिरा और नाग दुर्वशी आई, पहले वे ही आए थे, उन्होंने बच्चा दिया, मर गया। वे आए रोते क्यों आए? बच्चे को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बोला तेरे माँ बाप रो रहे थे, दया नहीं आती, माँ बाप रो रहा है। वो कहते मैं जहां जाऊं माँ बाप तैयार मेरे, मैं किस रहूं, मैं कौन से माँ बाप को रहूं, इन मेरे पास रहूं, आज बाग में रहूं, कृपा पाओ में रहूं, मारा संबंध ही नहीं है, पर धर्म धर्म नहीं है, ये माँ बाप कब बने हुए। मैं तो चल जाऊं से माँ बाप तैयार, चल जाऊं से माँ बाप तैयार, मैं किस बात रहूं, ये तो बदलते रहते ही मैं होता है। देख सुनूंगा, सुनने से बैठे की बात सुनूंगा, वो तो हमारा बेटा है, महाराज महाराज महाराज, अरे थारा पहला आ गया, बेटा मर गया तो पहला जन्म से पहला तेरा था गया, पहले जशो मन कर ले भाया, रसा मूझ कर पाया न पाया, पहले जशो मन कर ले भाया, रसा पूछ कर पाया न पाया। संत थे, गाड़ी बांध कर रसा गिर गया, कंधे पर ले लिया, और खुशी संत मस्ती बाजने करते हुए थे, अगड़े पहुंचे हो गया, सुख हो गया, खोकस गया, जैसे चले थे वैसे आ गए, बीच में आए बीच में गया, क्या अपना क्या गया, छोरा हुआ पैदा तो छोरा मर गया, छोरे सो पहले थे आप थोड़ी आप वही है, छोरा आया बीच में गया, रसा बीच में गिर गया, रोना किस बात का, भूजा पड़े यार, हर जब मूझ गया रसा मूझ गया पाया न पाया, कदम पहले लिया सभी रसा मूझ गए, मूझ का रसा है, पाया न पाया न सही, अपना क्या होगा, अपना कोई ख्याल नहीं, मुफ्त में रहोगा, मुफ्त में बिल्कुल फालतू दुख पावे, मुफ्त में, मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त में, थोड़ा समझ लो तो तू बढ़ जा। महाराज तुम जन्म जाते रहे साथ में आया है यार, आया जब जन्म साथ में नहीं मरेगा जब साथ में रहेगा नहीं, बीच में आया बीच में चला गया तो तेरे क्या, तेरा क्या गया, तेरा क्या गया, मारा मारा है पकड़ लिया और यह बोलोगे मारा गया तो मारा मारा तो बहुत पकड़ लिया, दुख पाने के लिए दुख नतीजा दुख होगा अपना जो है यही पहले जैसा मन कर ले पाया रजा भूज पाया न पाया, बेटा हुआ नहीं हुआ, बेटा मर गया बेटा मर गया, बेटा हुआ जो मर गया तो बिना हुए मर गया, बिना हुए मर गया, हुआ जो मर गया तो हुआ जो रुपये पहले था जैसे आग वैसे हो गया और जय राम जी आया है यहाँ पर अपना कुछ प्यार है, संसार मात्र ऐसा ही है इस तरह का ही आया मान लिया मारो है मारा है मारा, अब रो क्या करेगा, रो और करेगा रो, रोने का सामान दिया तुमने अब रो खूब कुछ मिलने का नहीं, इस बात से भाई अपना कोई है ही नहीं, अब ऐसा मिल गया यह सबसे वजह है हम रोने बैठ जाए, हमारा कुर बोला रखे बताओ इतना आदमी आदमी आप काम धंधा करे मेरे पास आवाजा रो नहीं ढाप गए दिन भर रो हो गए तो क्यों रो है मैं रो भाई नहीं मैं अगलो रो राम मरे तो मैं मरू मैं तो मरे बधाए हम नरसिंहपाल का मरे न मारा जाए हम क्यों रहे तुम तो रो ही नहीं मैं रो ही हूँ मारा क्या मारे 100 करोड़ नहीं अगर मैं क्यों रहूं तुम तो रो ही नहीं मैं रहूं ऐसा करना मेरा राजा ने गाने पढ़ने थे अच्छे काशी से पढ़कर आए बताया मना आप ब्याह कर लोगे तो आप वो सुनाई हुई है ब्याह कर लो कि कौन लड़की हो रहे ब्याह को जवान जान को जाएगा मकान कौन बनेगा ये खड़ा सब राज से हो जाएगा सब राज से हो जाएगा मकान राज से हो जाएगा सामान राज से आ जाएगा सब सामग्री हो जाएगी कि बेटा मरेगा तो रोगा कौन रोना तो राज से नहीं होगा रोना तो आपको पड़ेगा तो राजा ने तुम रोना काम मेरे क्यों देते हो और तो काम राज करेगा रोना तो तुम्हारे आवे रोना रोना पड़ रहे ऐसा भाई तुम मित्र होकर रोना करते हो मेरे को रोगे कौन सा बेटा तारा मरे मेरे को क्यों रो तुम तो संसार से क्या मिलेगा रोना और क्या मेरा बताओ लेना लेना मुफ्त में रोड़ाई हुई मुफ्त भाई ऐसा काम नहीं करे भाई रोना काम जो करे मौज से हसे मस्ती रहे से कोई मर जा चौकी बात जीवे दसी बात हवे दसी बात जवे दसी बात संयोग है दूसरी बात वियोग है दूसरी बात अमृत मौल है अमृत है जैसे जैसे सीधी सादी बात है मारे बेटो मर गयो बेटो हुई तो ना मर गयो मारे बेटो मारे बेटो मरे ही गोली मारे बेटो हुई ही गोली नहीं मेरे को मरेगा मारे बेटो है ही गोली मरे कहीं मरे ही गोली बेटो यो क्यों मर गयो फिर में है देख ले बरबर रहा थारा भी गोरी मारे भी वो नहीं थारा हो यार मर गयो रो तो मारो बेटो है रो रो सिवाय रोने कुछ नहीं क्या मिलेगा बताओ रोने का शौक है रो रोने का सुन है सभी सूर्य वाला स्वभाव बनाया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।